the glow of the morning sun. Love me warm and tender, dear. Love me so, just as though I'm the only one. Kiss me warm and tender, dear. Kiss me strong, kiss me long till the end of time. Kiss me warm and tender, dear. Let me know, tell me so, till the end of time. I'm in heaven in your embrace. See the glow of your angel face. Heaven sings, heaven rings, on your wings we will fly away. Sky where we'll always stay. Love me warm and tender, dear. Take my lips, take my arms, they belong to you. Love me warm and tender, dear. I'm a part of your heart for my whole life. Wat een antiek, hè? Ongelooflijk. De man luistert naar de naam Paul Anka. En hij zong hier Love Me Warm and Tender. En hij deed dat al in 1962, zo lang geleden. Tot middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Welkom bij een nieuwe aflevering van De Late Avond. Wat een prachtig nummer, hè? Van Paul Anka. Ja, lekker ouderwets. Ja. Over dat ouderwetse, daar kom ik zo meteen nog even op terug. Tot middernacht kun je luisteren naar een aflevering van De Late Avond, vol met heerlijke, rustige muziek om bij weg te dommelen. Wil je gaan slapen, kan het rustig met dit programma. Maar blijf je werken, ben je aan het werk, nou, dan houden we je ook op de hoogte van wat er allemaal gebeurt in de regio. We gaan het zo meteen hebben bijvoorbeeld over Red de Weidevogels. Dat gaan we doen samen met Vogelbescherming. Verder ben je werkloos geraakt. Er zijn scholingsvouchers bij de UWV. Hoe dat zit en hoe jij er gebruik van kunt maken, dat hoor je straks in de show. En in de jaren 30 danste men wel op een hele aparte manier wild en zo. En dat is weer hip tegenwoordig. Hoe dat zit, dat hoor je zo meteen in een bijdrage van Harbor Hop. Of over Harbor Hop. Dus dat is allemaal in jouw late avond hier op deze dinsdagavond. Thank you. in heel Zuid-Holland. De Late Avond met Alfred Blokhuizen. De allermooiste nummers van Dave Mason. En daarom hoorde je hem hier in de late avond. The Lonely One uit 1974. En Jan Anderson samen met Vangelis in I Hear You Now. We gaan eens kijken naar de natuur. Vooral voor weidevogels. 200.000 hectare bloemrijke weide in 2020. Dat is het doel van de campagne van vogelbescherming Red de Rijke Weide. Door de veel te intensieve landbouw en de race om steeds meer melk van een hectare te krijgen, zijn de weilanden leeg, stil en kaal geworden. Dat is niet nodig. We kunnen met z'n allen de natuur terugkrijgen op het boerenland en het uitsterven van weidevogels voorkomen. Je hoort meer in een gesprek met Mariska de Vries. Red de rijke weide. We gaan het over de weidevogels hebben. Dat ga ik doen met Lars Soerink. Hij is van Vogelbescherming Nederland. Welkom. Dankjewel. Red de rijke weide is een actie van een campagne van de Vogelbescherming. Kun je uitleggen wat hier de bedoeling van is? Ja, natuurlijk. Als je op dit moment op de fiets door het boerenland fietst, tussen de weilanden door, dan zie je nog maar weinig koeien en je hoort al helemaal geen vogels meer om je heen. Terwijl veel mensen zich dat beeld van vroeger nog wel kunnen herinneren. Met grutto's in de lucht, veldleeuwerikken, bloemen in de weiland, in de weilanden en een sloot vol leven. Ontwikkelingen in de landbouw zijn ontzettend snel gegaan. En we zijn op een punt beland dat het boerenland eigenlijk een soort van industriegebied is geworden. Overigens ook tot het groot zeer van sommige, van vrij veel boeren. En met die verarming in dat boerenland zijn we ook alle weidevogels keihard aan het kwijtraken. Die staan op het punt om te verdwijnen. En hoe komt dat precies? Wat zijn precies de veranderingen waar die weidevogels niet bij kunnen leven? Eigenlijk hebben we een landbouw waarin elke graspriet telt om maar zoveel mogelijk melk uit een koe te persen. Het gaat echt om elke cent is belangrijk voor de boer om rond te kunnen komen. Dus hij moet zoveel mogelijk opbrengst krijgen uit dat weiland. Boeren staan onder grote druk. We produceren voor de wereldmarkt. De prijzen zijn belachelijk laag. Het is voor boeren zeer moeilijk om rond te komen met hun bedrijf op dit moment. En eigenlijk hebben we gewoon met z'n allen als maatschappij een systeem geschapen waarin boeren min of meer worden gedwongen om op een zeer extreme manier te boeren. Ten koste van al het andere leven wat ook op het land ooit nog voorkwam. Nou, daar willen we iets aan doen. Wij geloven dat een weiland met vogels uiteindelijk veel mooier en aantrekkelijker is en mensen veel gelukkiger maakt dan een leeg industriegebied. Dus we werken samen met ruim 100 boeren om oplossingen te zoeken van hoe geef je nou toch in een modern bedrijf die weidevogels een plek. En dat betekent later maaien en je slootkanten wat schuiner maken. Soms een stukje weiland onder water zetten, zodat die vogels daar terecht kunnen. En wacht even hoor, later maaien, dat is in verband met de kuikens en de nesten? Ja, het grote probleem is dat zodra je heel vroeg maait, is dat je alle weidevogels die op nesten zitten, dat je die uitmaait. En even later, als de kuikens uit het ei kruipen, hebben die grasland nodig waar insectjes in te vinden zijn. Nou, die zijn er ook niet meer tegenwoordig. Nee, dat heeft te maken met de monocultuur van steeds allemaal hetzelfde eiwitrijke gras. Ja, en weinig kruiden en bloemen ertussendoor. Ja, het is monocultuur van Engels rijgras, wat zeer eiwitrijk is. En wat goed bemest kan worden, zodat koeien daar uiteindelijk een hoge melkgift door hebben. Wat is jullie doelstelling? Je zei een aantal boeren werkt al mee. Hebben jullie een toekomstvisie? Wat willen jullie bereiken? Hoeveel hectare moeten bijvoorbeeld... Het is eigenlijk heel makkelijk. We willen weidevogels in Nederland behouden. En daarvoor hebben we ongeveer 200.000 hectare rijkweidelandschap nodig. En bij rijkweidelandschap moet je iets voorstellen als een weiland waar nog wat boterbloemen tussen het gras staan. Waar later gemaaid wordt, waar boeren worden vergoed voor dat later maaien. En voor dat prachtige landschap wat ze daarmee creëren. Dan wordt het wel een financiële kwestie natuurlijk. Het is altijd natuurlijk ook een financieel verhaal. Ja. Maar uiteindelijk denk ik dat wij als Nederlanders... Kijk, het financiële verschil is een paar cent op een pak melk. Als je nu in de supermarkt kijkt, heb je al verschillende soorten melk natuurlijk. Ja. Je hebt al de biologische melk, je hebt de gewone melk. Ja. En bij de gewone melk weet je niet of het uit een megastal komt of dat de boeren of dat de koeien in de wei hebben gelopen. Biologische melk weet je dat wel. Nu hebben jullie melk van de rijke weide ingevoerd. Wat is precies dan het verschil? Nou, het is best een ingewikkeld verhaal. En het probleem is ook nog dat het zo ingewikkeld is. Want ook biologische melk is niet per definitie heel erg weidevogelvriendelijk. Want waar zit dat dan in? Want dat dacht ik dus wel. Ja hoor, zeker. Het is altijd duurzamer dan niet biologisch. Dus als je al een verschil wilt helpen maken, koop vooral die biologische melk. Maar we hebben tegenwoordig ook weidewilde melk. Het is onder andere te koop bij supermarktketen Jumbo. En er zijn een aantal andere supermarkten nog aan het overwegen om dat in het assortiment op te nemen. Dat is eigenlijk de meest duurzame melk die je op dit moment kunt kopen.

Hiermee gaan we het Eurovisie Songfestival natuurlijk wel een beetje winnen. Zitten we in OG natuurlijk. En Lights and Shadows. Isabel Boulay ervoor met Je t'oublierai. Hier op jouw lokale omroep in de late avond. We gaan het zo meteen hebben over een scholingsvoucher die je kunt krijgen van het UWV als je werkloos bent. Hoe dat zit, dat hoor je zo meteen. What you gonna tell your dad's like a wheel of fortune. What you gonna tell your dad if this wheel lets you down? My love is my ending, and you might be fool. Stop acting cool, just bet you might win. I'm not too cool. We're gonna make your move. Thank you. deze band kun je een vlaggetje prikken. Net zoals op de gehaktballetjes, zal ik maar zeggen, bij een meubelgigant. Ace of Base, Wheel of Fortune, hier in de late avond. Onlangs je baan kwijtgeraakt, of zit je al langere tijd thuis? Je wilt graag weer aan de slag, maar met je huidige achtergrond en ervaring wil het niet lukken. Maak dan gebruik van de scholingsvoucher van UWV. Ook als je een arbeidscontract hebt en als werkzoekend staat geregistreerd, kun je in aanmerking komen voor de scholingsvoucher. Hierdoor kun je naast je baan je om- of verder scholen. Ja, je hoort meer in een gesprek met Herman de Bruin. In de studio is aangeschoven Madeleine van der Bulk. Welkom. Bedankt. Adviseur opleidingen verkeersschool van Buren. En we gaan het hebben over een scholingsvoucher. Klopt. Dat heeft met chauffeurs te maken, neem ik aan. Dat klopt. Nou, het scholingsvoucher is breder dan dat. Het is eigenlijk een subsidieregeling van het UWV. Mm-hmm. Die mensen helpt, dus eigenlijk subsidie geeft om ze te kunnen omscholen tot een kansrijk beroep. En onder andere, onder die kansrijke beroepen zijn benoemd vrachtwagenchauffeur en buschauffeur. Ja. En dat zijn twee opleidingen die wij bij verkeersschool van Buren bieden. Ja, maar het is breder. Je kan ook andere opleidingen kiezen. Dat kan zeker, ja. En wat is het voordeel van zo'n scholingsvoucher dan? Dat eigenlijk mensen die nu op zoek zijn naar werk of zich graag willen omscholen, maar ze een andere baan willen. Daar zijn natuurlijk veel kosten mee gemoeid om daar een opleiding voor te doen. Ja. En het UWV wil die mensen dus op dit moment subsidiëren. Kunnen zij een subsidie krijgen tot 2.500 euro. Zo. Om een opleiding te kunnen volgen. Ja, want die opleidingen zijn niet goedkoop. Nee, dat is zeker zo. Nee. Ja. Maar chauffeursopleiding zeg je, want daar gaan jullie voor die chauffeurs. Zijn die nog nodig met alle buitenlandse chauffeurs die we tegenwoordig hebben? Of is dat mensen denken inderdaad van niet. Maar het is juist door het UWV benoemd als een kansrijk beroep. Omdat het een sector is, transport en logistiek, waar steeds meer vacatures in ontstaan. Dus juist transportbedrijven zoeken op dit moment gewoon heel veel chauffeurs. Ja. En die willen juist goede nieuwe medewerkers krijgen. Ja. Waardoor het ook nu juist deze opleidingen zo actueel zijn. Ja, dan is de berichtgeving toch anders. Tenminste, dat beeld ontstaat dat de chauffeurs niet meer nodig zijn. Omdat ze allemaal uit buitenland komen. Of dat we zelfsturende auto's krijgen, noem maar op. Ja, nee, maar dat is zeker niet zo. Zeker niet zo. Er is heel veel vraag inderdaad naar zowel vrachtwagen als buschauffeurs. Ja. Dan worden die mensen daar door het UWV naar jullie verwezen, neem ik aan. Nou, zij kunnen zelf een aanspraak doen op die subsidie. Ja, dat kunnen ze zelf doen. Voor willen... Daar hoeven jullie niks aan te doen. Wij helpen ze daarmee. Maar ze moeten het in principe zelf aanvragen. Ja, ja. Hoe gaat dat dan in zijn werk? Kan je het bij het UWV aanvragen? Als je zegt, ik wil me laten scholen. Maar je kan ook zeggen, ja, ik wil me wel laten scholen. Maar dan heb ik dat geld in huis. En dan ga ik het uiteindelijk niet doen. Zo werkt het waarschijnlijk niet. Nee, het is wel zo dat je daar ook een certificaat mee moet behalen. In ons geval is dat natuurlijk dan het rijbewijs. Mm-hmm. En zij kunnen daar een scholingsvoucher, dat is een aanvraagformulier, voor indienen. En wij helpen ze daarbij ook met het invullen. Wij geven aan welke opleidingen ze kunnen gaan doen. Hoe lang die opleiding ongeveer duurt. En dan kunnen ze dat aanvragen. En op het moment dat er goedkeuring voor is van het UWV, kunnen ze die opleiding ook daadwerkelijk gaan volgen. Ja, ja. En voor beroepschauffeurs is dat een pittige opleiding, heb ik altijd begrepen. Ja. Dus niet zomaar even het stuurbeet pakken en gaan. Dat klopt zeker. Mensen denken daar soms wat makkelijk over. Want een leuk zelfstandig beroep, lekker in de vrachtwagen rijden. Mm-hmm. Maar zeker tegenwoordig komt daar heel wat meer bij kijken. Er zitten ook pittige theorie-examens bij. Ja. En mensen moeten ook een code 95 behalen. Wat eigenlijk een beroepskwalificatie is om ook beroepsmatig met een vrachtwagen te mogen rijden. Ja. Dus er komt heel wat meer bij kijken dan alleen leuk een rijexamen doen. En hoe lang kan zo'n opleiding dan duren? Is het even gemiddeld? Ja, dat is heel globaal gezegd, want dat verschilt natuurlijk per persoon hoeveel praktijklessen ze ook nodig hebben. Maar in ongeveer 3 maanden is het mogelijk om zo'n opleiding af te ronden. En dan rij je met zo'n hele grote vrachtwagen. Ik zie ze wel eens rijden met aanhanger zelfs door de stad. Ook heel dat is voorzichtig. Mogelijk, zeker. Ja, ja. Dat kan ook nog, hè? Want je hebt vrachtwagens, maar je hebt ook vrachtwagen met aanhanger. Ja, dat noemen ze het CE-rijbewijs, een vrachtwagen met een aanhanger erachter. Ja, ja, ik kan me voorstellen dat jullie als opleidingsinstituut daar wel blij mee zijn dat het UWV dat doet. Hebben jullie daar een beetje voor gelobbyd? Nou, we hebben zeker daar wel ook bijvoorbeeld een informatiebijeenkomst voor georganiseerd om mensen te informeren over de kansen die er nu zijn. Mm-hmm. Want zeker als mensen graag zo'n opleiding willen doen, maar dat om financiële redenen niet kunnen, is het natuurlijk goed dat ze op de hoogte zijn van deze mogelijkheid. Ja. En wij hebben ook veel contacten met bedrijven die ook aangeven dat ze mensen zoeken. Dus op die manier proberen wij ook die mensen weer met elkaar in contact te brengen. Ja, gaat bij jullie naar twee kanten. Je weet dat die mensen geplaatst kunnen worden, want dat is wel belangrijk. Je wordt niet opgeleid voor niks. Ja. En dan heb je niet zoveel doen. Het gaat niet, ik heb het over vrachtwagenchauffeurs, maar het gaat over buschauffeurs ook. Hè? Ook buschauffeurs, zeker. Ja. Die tellen ook mee. En die zijn er genoeg nodig, want er komen steeds meer buslijnen en bussen, denk ik. Ja, en dat kan gaan om de stadbussen, maar ook bijvoorbeeld de touringcarchauffeurs die op vakantie gaan. Ja, dat is ook weer anders natuurlijk, maar dat kan allemaal. Mensen die wat meer willen weten, hebben jullie wat op de website staan of moet je bij het UWV terecht? Kan allebei, denk ik. Kan allebei, maar wij kunnen ze daar zeker over informeren. Ze kunnen naar onze website gaan, www.vburen.nl. En daar staat ook het kopje subsidie waar ze meer informatie kunnen vinden. Oh, dat hebben jullie allemaal op de website staan. Ja, maar wat nog een goede tip is voor de mensen die daarmee aan de slag willen, is dat het UWV wel heeft aangegeven dat die subsidie bijna op is. Oh. Dus als ze hier een interesse in hebben, zou ik ze echt aanraden niet te lang te wachten en daar toch actie voor te ondernemen, zodat ze daar nog voor in aanmerking komen. Nou, dan is het zaak om, als je dat wil en je hebt het plan om chauffeur of buschauffeur te worden, zo snel mogelijk actie te ondernemen. Dat zou ik zeker doen. Dan denk ik dat dat allemaal wel gaat lukken, want dat we nog veel meer van die van burenwagens door de stad zien rijden. Met allemaal chauffeurs die het allemaal nog net even niet precies weten hoe het moet. Ja. Maar er zitten goede instructeurs naast, dus dat komt allemaal goed. UWV scholingsvoucher Madeleine van der Bulk, ze sprak erover. Ze is adviseur opleiding en verkeersschool van Buren. Dankjewel. Bedankt. Ziel, nu ik tot je bodem ga en ik zoek steeds opnieuw. Ziel, nu ik voor je opensta, vind ik mezelf steeds opnieuw. Veel te lang te blind geweest voor wat er in de diepte leeft. Maar nu weet ik wel beter, ik vertrouw op jou. Liever, nu zie ik je liever, intuïtiever, puur op gevoel. Nee, niets heb ik nog te verliezen, met heel mijn ziel is goed genoeg. Wil ik bij je zijn, strek je armen uit en raak me aan. Jouw ziel, deel ze en vertrouw op mij. Alles is nieuw, maar dit is De Late Avond van Alfred Blokhuizen. I've seen that roar before. It always leads me here, lead me to your door. Many times I've been alone, and many times I cried. I try, but still they lead me back to the long and winding road. You left me standing here a long, long time. Keep me waiting here. Lead me to your door. Wild and windy. Het is altijd even lastig, welke kies je nu eigenlijk? De oorspronkelijke uitvoering van de Beatles, Long and Winding Road, of deze van Paul McCartney. Hij maakte hem in 1991. En verder hoorde je Clue zo. Een paar jaartjes oud dit nummer. Je hoorde Ziel hier in de late avond. We gaan het zo meteen hebben over Harbor Hop. Wat is dat? Nou, het wordt heel swingend. Je hoort het zo meteen na Engelbert Humperdinck. You anymore. So release me and let me love again. Je zou bijna kunnen zeggen dat het een generatiegenoot is van Paul McCartney. Engelbert Humperdinck. Ja, mijn moeder zwijmelde bij deze man. Engelbert Humperdinck. Kun je nagaan hoe oud het is? Wel, wel. Nou ja, 1967. Het is wel heel oud intussen. Over oud gesproken. Oude muziek is hartstikke hip en hartstikke leuk. Harbor Hop, die doet wat aan die oude dans. Je hoort meer in een gesprek met Evelien Lampfen. Swingen alsof je in de jaren 30 bent. Het kan tegenwoordig. En dat in 2017. De MC van die bijzondere avond is hier. Deirdre Schoenmaker. Zij is hier namens Harbor Hop Rotterdam. Hi Deirdre. Hi. Hi. Swingen alsof je in de jaren 30 bent. Niemand van ons heeft dat natuurlijk meegemaakt. Hoe zag dat eruit? Heel vrolijk was het. Heel wild. Heel uitbundig. We dansten toen op oude jazzmuziek. Van die grote big bands met die grote trompetten. En lekkere vrolijke muziek. En de dans is best wel intensief. Je gaat er wel flink van zweten. Maar ja, het is vooral heel vrolijk. Dat is zwierige jurken net te pakken? Nee, dat was net iets later. Dan zit je meer in de rock en roll. Het was allemaal toch wel wat strakkere rokjes. Gimpjes wel, niet op hakken. Mm-hmm. En voor de mannen, die hadden van die hoge pantalons aan, met die wijde broeken. Net giletje aan. Ja, een beetje echt die stijl. Keurig aangekleed voor een avondje uit. Precies, ja. En nu, in 2017, kunnen we dat opnieuw gaan beleven. Tenminste, we, de mensen die zin hebben in zo'n dansfeestje. Ja, dat is zeker waar. En dat zijn misschien wel mensen die al hun hele leven een beetje inrichten in de jaren 30. Maar er zijn misschien ook mensen waarvan je zegt, goh, je hebt het misschien al nooit meegemaakt, maar kom, waarom moet je komen? Ja, het is vooral, je wordt er zo ontzettend vrolijk van. Dat is eigenlijk wat ik vanaf het begin af aan, sinds ik ook Lindy Hop dans, merk. Is dat je gewoon, je doet het, je hoort die muziek en de atmosfeer. En het is gewoon echt leuk. Vrolijk. Wat is Lindy Hop? Het is een swingdans dus, uit de jaren 30. Mm-hmm. verder is het is ontzettend moeilijk te omschrijven. Er is, het swingt vooral. Maar zie het niet als twist of rock and roll. Het is echt daarvoor. Als je wel eens van Charleston hebt gehoord uit de jaren 20... met die flapper girls, als dat je iets zegt. Dan, mij niet, maar om me heen hier hoor ik het lachen. Dus ik denk dat het voor misschien de luisteraar dan ook daar is het ook weer van afgeleid. Van de boogie woogie, misschien zeg je dat iets. Ze zijn allemaal van die dansstijlen. Zijn het allemaal dansen die je met een partner doet? Of kan je gewoon lekker in je eentje los? Nou, je kan natuurlijk altijd zelf een beetje losgaan op de jazzmuziek. Mm-hmm. Maar Lindy Hop is wel een partnerdans. Ja, dus dat dans je met z'n tweeën. Maar goed, dus nu heb jij het plan met misschien een aantal anderen opgevat om te zeggen van, goh, we gaan daar een Harbor Hop feest van maken. Ja, klopt. En Harbor verwijst natuurlijk naar Rotterdam. De haven. Ja, de feit dat het in Rotterdam plaatsvindt. Dus Harbor Hop is het Lindyfeest. Mm-hmm. Dat is op zaterdag 11 maart. En het is, naast dat er gewoon een hele grote big band staat die vrolijke muziek gaat spelen, het Movement heette ze, mm-hmm. Is er ook een introductieworkshop. Voor mensen die het leuk vinden om eens te leren Lindy Hop of te kijken of het iets voor je is. Die is van 8 tot 9. Daar kun je dan ook gratis aan deelnemen als je dat ticket hebt gekocht voor dat feest natuurlijk. Ja. En verder is het echt helemaal in stijl wel van jaren 30, 40. Er is ook een beauty boudoir waar je helemaal kan laten opmaken. Je haar kan laten stylen. Natuurlijk kun je er mooie jaren 30 schoentjes, dansschoentjes vinden. Mm-hmm. Dus zo is het helemaal aangekleed in een echte modern jaren 30, 40. Dus het is een hele belevenis. Is er nou een hele scene in Nederland of misschien wel in Benelux van mensen die al die Lindy Hop feesten afgaan? Ja, sterker nog, heel de wereld. Het is echt een wereldwijd. Het is een soort van underground. Want als je het nooit hebt gehoord, dan heb je misschien wel niet door dat het bestaat. Maar er zijn inderdaad over de hele wereld dit soort feesten. En Lindy Hoppers zijn ook wel echt reizigers. Dus die gaan echt stad en land af om. Voor een feestje. Voor feesten. Ja, en workshops natuurlijk, want we willen er ook wat van leren. Maar ook voor feesten. Ja. Oh, wauw. Dus eigenlijk zeg je van mensen die misschien van salsa houden en denken, goh, ik hou wel van lekker vaker dansen, kom gewoon. Of niet? Het is niet een scene die heel erg op zichzelf staat misschien. Nee, het is een hele open scene. Juist omdat we zo reizen, dus altijd mensen vanuit het buitenland ontvangen. Het is eigenlijk heel internationaal wat dat betreft. Mm-hmm. Het staat ook heel erg open voor nieuwe mensen. Zeker als je gewoon zegt, wauw, het is tof, het is enthousiast. Nou, je wordt echt met open armen ontvangen. Als je echt een salsa danser bent, dan is het wel anders, denk ik, qua sfeer. Maar ik moet zeggen, ik ben dan weer geen salsa danser. Dus de vergelijking is moeilijk te maken. Mm-hmm. Maar als je gewoon van dansen houdt, dan is het zeker de moeite waard om gewoon eens er naartoe te gaan. En sowieso lekker zelf te swingen op die muziek. Doe mee met de introductieworkshop. Dan kun je ook gelijk een paar basisstapjes doen. En dan wordt daarna die stap naar die dansvloer natuurlijk eventjes wat kleiner. Want je weet al een beetje hoe je moet bewegen. Precies. En dan kun je gewoon lekker de hele avond met verschillende mensen dansen. Want het is ook een sociale dans. Hè? Dus je danst het met anderen. Oh, nou, dat is altijd leuk. Hey, en jij bent zelf MC op deze avond. Wat doe je dan precies? Het komt even plat gezegd, praat ik de boel aan elkaar. Dus ik kondig de band aan, performances. Want er zijn natuurlijk ook wat shows van mensen die supergoed zijn. Dus daar kun je naar kijken. Dat eigenlijk. Dus ik praat de boel aan elkaar van wat er die avond allemaal gebeurt. Oké, dus de mensen die gaan jou dan in ieder geval zien. En dan ben je ook helemaal volledig in thema jaren 30 en niet meer te herkennen als de Deirdre die tegenover me zit. Een klein modern twistje wel hoor. Ja? Ja. Oh, je houdt het nog een beetje in 2017. Ja, 2017 gebaseerd op, of geïnspireerd door de jaren 30. Oké, nu eventjes voor de mensen die echt denken, lijkt me wel wat, super tof. Kan je ons even een website noemen, een ticketprijs, een locatie waar het plaatsvindt? Ja. Meer informatie vind je op harborhop.nl. Een ticket kost, als je het online koopt, €20 voor de hele avond. Maar als je aan de deur liever koopt, dan ben je net iets duurder uit, is het €22,50. Locatie, het is in het Hulstkampgebouw in Rotterdam. Dus net de Erasmusbrug over links en dan vind je het daar. Dus nog wel centrum. En voor die workshop hoef je je niet in te schrijven. Dat is gewoon, daar kun je gewoon bij aansluiten. Je hoeft ook geen partner te hebben trouwens. Dus het is een partnerdans, maar die hoef je niet per se mee te nemen. Jij zorgt gewoon voor partner. Precies. Goed zo. Nog één keer een datum en een tijd? Het is op zaterdag 11 maart. Het begint om 8 uur met de introductieworkshop. En je vindt de info op harborhop.nl. En die introductieworkshop is echt een must, hè, zeg jij? Ja, dat moet je wel echt doen. Dat is leuk. Oké, tof. En dan heb je ook meteen een beetje, je bent lekker vroeg binnen. De zaal is vol. Je kan het ijs een beetje breken. Ja, en ik kan gelijk een dansje wagen daarna. Nou, lijkt me helemaal leuk. Ik zou zeggen, ga je dansschoentjes alvast oppoetsen. En dan wens ik je een hele goede avond. Deirdre Schoenmakers namens Harborhop Rotterdam. Dankjewel. En met deze bijdrage van Evelien Lampen is er een einde gekomen aan deze aflevering van De Late Avond. Morgenavond doen we het trucje nog een keer vanaf 11 uur. Ik hoop dat jij dan aan de andere kant van de radio zit, want ik zit hier weer op deze stoel hier in de studio. Ga je zo meteen slapen? Dan wens ik je natuurlijk een prachtige nacht. Mooie dromen. Geen nachtmerries. Ga je werken, blijf je werken, dan natuurlijk een goede wacht toegewenst. Tot besluit van de show, George Benson en Give Me The Night. Tot morgen. People of the world coming out. Love again.